moi lonxe dalá, nun rañaceos de New York, os chefes supremos do Fondo Monetario Internacional e da OTAN acudiran á sala de reunións anuais para que os seus acólitos deran conta do balance mundial. Os dados, servidos en bandeixas de prata, semellaban un menú dun restaurante de grande luxo. De aperitivo, nese mesmo ano, 14 países máis caeran en bancarrota. De entrantes, xa eran 2.000 millóns as persoas do planeta en réximen de pobreza absoluto. Como entre meses, outros 27 millóns de seres humanos resultaron hipotecados neste ano e 30 millóns tiveran que abandonar as súas vivendas a causa das guerras provocadas. Como primeiro plato, 3 millóns morreran nesas guerras para controlar o petróleo, o gas e a agua. E como segundo, incontables miles de persoas enfermaron polo amianto, polo chumbo ou polo monóxido de carbono das industrias contaminantes. E como postre, 10 millóns de crianzas morreran de fome e enfermidades facilmente curables. Todo elo regado de viños e licores, de débedas e de tráfico de armas. A economía funciona, porrumpearon entusiasmados os chefes da OTAN e do Fondo Monetario Internacional en tanto degustaban un canapé de paté de fígado de oca, conscientes de estar conservando para a humanidade o gosto pola boa comida, un gosto elitista e o alcance de moi poucas e cada vez menos persoas. Eles, a diferencia do buitre e da hiena, fixeran todo cuanto estaba nas súas mans para obter estos beneficiosos réditos anuais e sen ter que render contas a ninguén, seguiron saboreando o fino paté. Efectivamente, a economía funciona como eles celebran, pois nada indica que esa tendencia mude en breve, pois aínda que cada día son maiores as diferencias económicas, tamén cada día é maior a febre consumista o que leva a desexar o que non se precisa, e anhelar ter o que non podes permitirte e, como consecuencia dese anhelo consumista, a xente endebédase. Até hai algúns anos que nada debía a ninguén era un virtuoso exemplo de honestidade. Hoxe, sin lugar a dúbidas, un raro exemplar. Vivemos nun mundo no que reina a máxima. Quen non debe, non é. Ou esta outra máis poética que di: debo, logo existo. O bello sistema económico de producir para consumir ficou obsoleto e deu paso a un sistema no que o que manda é o consumo excesivo e totalmente prescindible, que sempre vai da man de enormes débedas contraídas contra os bancos, contra as grandes beneficiarias deste absurdo consumismo. Neste mundo global dominado polo gran capital, xa non é o racismo que marca as diferencias, aínda que siga a serlo en moitas cousas. Agora as persoas divídense entre as que son quen de conseguir un crédito en cualquier banco e as outras, a escoria social. De certo, hoxe en día son as tarxetas de crédito os documentos que dan ou negan o dereito a existir, o dereito a ser alguén. Un bello proverbio turco di: quen bebe de fiado, emborráchase o dobre. Mas ahora la verdade, cuando remata a cesta, quen bebe de fiado acorda na súa soedade con unha terrible resaca e coa terrible ameaza de que o teu fiador fica a espera de que pagues a túa fugaz dicha de borracho. O sistema financiero, a nova orde mundial, fala en nome de todo o mundo. Dirixe as súas imperiosas ordes de consumo a toda a xente e difunde entre todos a febre consumista a través dos numerosos canais da televisión, das radios comerciais e os xornais, alén das publicidades estáticas e dos múltiples folletos a toda cor e a todo derroche de papel cuché das grandes cadenas multinacionais e dos centros comerciais. mas certamente, para a imensa maioría, a alegre aventura consumista que nos defunde macizamente comeza e remata nesa abusiva publicidade. Ficamos con caras de parpas mirando os folletos e anhelando ter un pouco de diñeiro para poder mercar os artículos máis absurdos e innecesarios. Mas unha outra parte importante sucumbe a esa febre consumista e están dispostas a gastar máis do que obteñen traballando a morrer. Iso lévaos a solicitar un crédito bancario para poder ter de todo, aínda que non se precise, porque é unha droga consumista que se necesita para poder ser alguén. Mas o único que conseguen é ter débedas para poder pagar anteriores débedas que a súa vez xenerarán novas débedas. Así, as masas consumidores reciben ordes nun idioma universal. A publicidade ten logrado o que o esperanto quixera e non puidera. Cualquera entende en cualquier lugar do mundo as mensaxes que a caixa boba transmite. Mesmo os grandes movimentos migratorios buscan posuir o que a tele lles insena e engana, facéndolles creer que na Europa e América todas vivemos entre luxos e piscinas tal como viven os ricos colonos, que asentados nas súas terras seguen roubando e expoliando as súas riquezas naturais. Así, hoxe, neste absurdo mundo, xa non sorprende ver as infravivendas das máis pobres, onde non hai camas, mas todas teñen televisor. Esa caixa boba que non escoita ninguén, mas que fala a todo mundo. E gracias a ela, as crianzas pobres toman cada vez máis Coca-Colas e cada vez beben menos leite. Tamén gracias a ela, tanto a xente rica como a pobre coñece as virtudes dos carros último modelo e mesmo saben das ventaxosas tasas de interés que tal ou cual banco ofrece. Incremente sus deudas con artículos inservibles. Llame ya al 800 Consumismo y contacte con nuestras operadoras. No importa si no tiene dinero, comprométase con nosotros y quede atado de por vida a una deuda que jamás podrá pagar. Y le tenemos una oferta que no puede rechazar. Si llama en los próximos 5 minutos, se hará el afortunado acreedor del exprimidor de jugo que a los niños tanto les encanta. Pero hay más. También podrá adquirir deuda y artículo inservible en una sola transacción. Llame ya. Es fácil. Marque. Nuestras operadoras le están esperando. Es una oportunidad única para adquirir artículos inservibles. Antes mi vida estaba vacía, pero desde que encontré la oportunidad de gastar más de lo que gano, entonces ya encontré un sentido. Antes veía a toda esa gente feliz gastando dinero en cosas inútiles. Ahora sé lo feliz que puedo ser si gasto mucho, mucho dinero más del que gano. No puedo esperar. Llamaré inmediatamente para obtener todos los accesorios que ofrecen por la llamada en este instante. ¡Oh! Este artefacto es igual al de la semana pasada y a todos los demás. ¡Ah! Me han engañado de nuevo. ¡Ah! Pero volveré a la televisión. Seguro allí encontraré algún otro artefacto que pueda comprar y de uso exclusivo. ¡Money! It's a crime. gran día. Os homes que recollen o lixo en Managua usan grandes carretas tiradas por famélicos cabalos. Estes homes viven do lixo e viven no lixo. Durmen e descansan en pequenas casetas de lixo donde tamén comen do lixo. Mas, por sorprendente que pareza, estes homes van a ser, por un só día, os grandes protagonistas do maior espectáculo de toda Nicaragua, as carreiras de Ben Hur. Nese solemne día, eses homes do lixo mudan totalmente o seu aspecto e así, por riba dos seus harapos de sempre, os competidores lucen amplias capas de múltiples cores. En as súas cabezas levan cascos emplumados ao estilo dos guerreiros romanos. O mesmo se pasa con os cabalos. Os seus pobres e famélicos cabalos cheos de chagas, ao igual que os seus donos, e castigados pola vida como os seus donos, conviértense nese día en corceis que voarán para otorgar aos seus donos a gloria. Mas, sen dúbida, o que máis luce nese fantástico día son os seus destartalados carros de traballo. As carretas son pintadas a conciencia para tan solemne ocasión e, sobre todo, para que destaquen nitidamente os chamativos sponsors publicitarios. Os homes prestos a gañar e a correr como posesos montan as súas carretas, e ao igual que os cuadrigas romanos saúdan con os seus puños en alto ao presidente do país, ao embaixador dos Estados Unidos e as demais autoridades que decoran o palco da honra. Xa están a soar as trompetas, xa o suíz de saída baixa a bandeira e a carrera desátase. Os carros saen velozmente, os látegos aporrean as fracas ancas dos famélicos cabalos e a multitude delira berrando os nomes dos sponsors dos seus carros favoritos. Coca-Cola, Coca-Cola, Marlboro, Marlboro. Me paté la ciudad para poner un cartel en un bar, que me dijeron que estaba de moda y que ya había mucha persona que no podía dormir por de la Coca-Cola. Un día no se ha escapado, tú no sabes la cama donde he cuidado, yo lo digo por ti. Anda pantalones y se esconde los cajones de la peña que decide conseguir. Seguir, sí o sí, yo se lo voy a decir. Que me pase papelinas como gusto cuando pilla, yo quisiera verlo más por aquí. Un business por aquí, por allí, quisiera verlo más por aquí. Vete tú a saber, te engancha muy sutilmente. ¡Toma! Te ciega en un pipar. Tiene moral y es difícil de saciar. Le gusta si todo lo das. ¿Qué le voy a hacer? Vete tú a saber. Ron con Coca-Cola. Ron con Coca-Cola. O primeiro mundo do despilfarro está fechado para a inmensa maioría da poboazón deste mundo. Iso sábeno moi ben os grandes financieiros, os grandes ladróns do noso mundo. Mas iso non é inconvinte para os grandes mentideiros, para os políticos que prometen o que non poden otorgar. Así, na maioría dos países do mundo, cando chega un novo período electoral, pódense escuitar a cotío as promesas dos candidatos a presidente, asegurando que de ser eles os escollidos, o país ingresará no grupo de privilexio do chamado Primeiro Mundo. Mas estes mentirosos deberían ser procesados por estafa e por apoloxía do crimen. Por estafa, porque prometen o imposible. Se todas as persoas deste mundo consumíramos como consumen os espremidores do Primeiro Mundo, ficaríamos nun plisplase mundo. E por apoloxía do crimen, porque este modelo de vida que se nos ofrece como o gran orgasmo da vida, estes delirios de consumismo que se nos apresenta como a chave segreda da felicidade, está enfermándonos o corpo, está nos a envelenar os espíritus e está deixándonos en casa, sen esa casa que o mundo quixera ser cando aínda non era mundo e que agora se adolece de contaminación e de lixo. A principios do ano 1998, o xornal The New York Times publicara que o golpe de Estado de Pinochet significara o comenzo da transformación en Chile e, gracias a Pinochet, este país pasara de ser unha república bananera para se converter na estrela económica de América Latina. Mas, se entramos en detalle, basta só con se preguntar a cuánta xente chilena iluminou esa suposta estrela económica de América Latina? Así, hoxe en día, só 12 anos despois, o 55% da poboación de Chile, máis da mitade da poboación, malvive nun estado total de pobreza. A mitade delas en estado de absoluta miseria. Mas pola contra, só os 100 chilenos máis ricos gañan máis que todo o presuposto estatal en gastos en servicios sociais. Na altura daquela información do New York Times, un xornalista independente norteamericano desmontara facilmente a falacia deste xornal tan prestixioso. Só bastaralle ir a Chile a comprobar por si mesmo como nese hipotético paraíso do consumo chileno há moita impostura. E así, por exemplo, soubo ver de xente que, querendo facer creer que desfrutan de ar-condicionado no interior dos seus vehículos, nunca abren as anelas dos carros nos meses de brau e sofren con estúpida resignación un calor abofante. Tamén foi testemunha de persoas que usan e abusan das tarxetas de crédito para mercar só un kilo de patacas ou un pantalón novo en 15 mensualidades. E mesmo percebeu como moita xente ían aos grandes almacéns, collían a entrada un deses carriños e ían enchendo hasta os topes con os artigos máis caros. Despois, adícanse a pasear arriba e abaixo da área comercial exhibíndose para que sexan admirados. E por último, cando xa creen que ninguén os ve, deixan abandonado o carriño e saen con mal disimulo pola porta máis escondida do centro, sen ter pagado ningunha pastilla de goma de mascar. Cruzados hacen cruzados, escudos pintan escudos y taures muy desnudos, condados ganan condados, ducados dejan ducados y coronas majestad. Verdad, verdad, pensar que uno solo es dueño de puerta de muchas llaves y afirmar que penas graves las paga un mirar risueño. Y entender que no son sueño las promesas de marfira, mentira, mentira. Todo se vende este día, todo el dinero lo iguala, la corte vende su gala, la guerra su valentía. Hasta la sabiduría vende la universidad, verdad, verdad. En Valencia muy preñada y muy doncella en Madrid, cebolla en Valladolid y en Toledo mermelada. Huerta de Elvira en Granada y en Sevilla Doña Elvira. Mentira, mentira, no hay persona que hablar deje al necesitado en plaza, todo el mundo les mordaza, aunque el por seña se queje, que tiene cara de hereje y aún fe la necesidad. Verdad, verdad, siembran un arte saberros, la madre y sus hijas todas son perras de muchas bodas y bodas de muchos perros. Y sus yernos rompen hierros en la toma de Algeciras. Mentira, mentira, mentira, mentira. Unha velliña percorre as rúas de San Paulo, en Uruguai, falando soa. Esta mulleriña di e repite sempre o mesmo: pobre é que non tenga ninguén. Certamente, neste mundo das desigualdades, cada vez hai máis persoas que están soas e deprimidas. Iso saben os expertos publicistas, os grandes enganadores. De certo, as axencias de publicidade son expertas en converter as mercadorías en máxicos consuros contra esa soedade. Asín as coisas adquiren atributos humanos, fan agarimos, acompañan, comprenden, axudan. Os perfumes dan chevicos cuantos queres e os carros son o amigo que nunca falla. E asín, o buraco no peito que produce a soedade vais enchendo atiborrándose de cousas ou soñando con poder facerlo. De certo, a cultura do consumo está a facer da soedade o máis lucrativo dos mercados. E non só iso. As coisas, alén de ser quen de dar abrazos e acarimos, son tamén símbolos evidentes de ascenso social. Son os salvocondutos que permiten atravesar as aduanas da sociedade de clases. Son as chaves que abren as portas prohibidas para a maioría. En outono pasado, en pleno centro de Buenos Aires, un transeúnte distraído foi aplastado por un autocarro. A vítima estaba cruzando a rúa en tanto mantiña na conversa polo seu celular, polo seu telefone móvil. Cando chegáronse a socorrerlo, alguén percatouse de que o telefone era de xoguete. A vítima morrera por querer ser alguén neste mundo absurdo, no que rixe a lei do «dime cuánto e que é o que consumes», e direite cuánto é o que tú vales. De feito, gracias a Hollywood e a televisión, hoxe está estendida a estúpida crenza de que cuanto máis exclusivas e elitistas sexan as cousas que posees, mellor serás e máis terás triunfado nesta vida, e mesmo serás máis envexada. Así son esas cousas elitistas as que te escollen e mesmo te salvan do triste anonimato multitudinario no que residimos todas cuantas non temos esas lusosas propiedades elitistas. Mesmo ten chegado a tal extremo que hoxe pódese dicer que vivemos nun mundo no que a publicidade xa non se preocupa de informar sobre o produto que vende. Ou é moi raro que o faga, pois agora iso é o de menos. Hoxe por hoxe a función primordial da publicidade é compensar frustracións e alimentar fantasías. En que quere vostede converterse mercando esta lozón de barbear, Pititán? Ou esta crema facial, Petitín? e aínda que sempre escuitamos dicer que o diñeiro non dá felicidade, o certo é que a publicidade actual só pretende facer creer que o diñeiro produce algo tan similar á felicidade que saber atopar a diferencia é asunto de especialistas. Mata más gente el tabaco que los aviones. Y he perdido el miedo a volar. Y enciendo la faria de las grandes ocasiones. Y en la nube tengo un BMW y una PlayStation, tu foto y un par de postales. Sigue escribiendo donde quiera que tú estés. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y toma dos copas de más y se te olvida que me quieren. Y toma dos copas de más y se te olvida que me. Nada más verte le dije a mi sentido común que no me esperara levantado. Y al volver a casa una nota en el living room y un adiós en los morros. Y desde entonces duermo solo, finito, acabado. Y pagando los recibos de la luz. Felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y tomas dos copas de más y se te olvida que me quieres. Sin ti tengo taquicardia y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Tú haces latir mi corazón. Sin ti tengo taquicardia y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Y señor, felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida. Ay, mi felicidad, qué bonito nombre tienes. Felicidad, vete tú a saber dónde te metes. Felicidad, cuando sales sola a bailar. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Cuando menos lo esperaba, de pronto un día ya mi puerta llamó la alegría. Resulta que tenía tu carita, que estabas tan rica, que devoré tu piel, tu carne y tus espinas. Y rebañé, suco, rebañé. Desde entonces en verano nunca pido ensaladilla. En antes de dos horas de digestión me tiro al mar y he dejado de abusar del tabaco, del café, del tinto y del Prozac. Pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad, pura felicidad. A realidade é que o direito ao derroche e ao despilfarro é un privilexio exclusivo de moi pocas persoas. Mas a publicidade minte descaradamente, apresentándose como a liberdade para todas e convirte a quen aspira posuir todo encondenadas ao insomnio pola súa ansiedade de mercar e as preocupacións de como pagar. Ese mundo do consumismo, nesta era cibernética na que estamos inmersas os computadores, ofrecen unha radiografía de cada persoa, atendendo ao uso de cada quen fai das súas tarxetas de crédito e do seu correo electrónico. E así estes computadores saben dos seus hábitos, dos seus gustos, dos seus gastos. No chamado primeiro mundo, cada día é máis difícil manter en segredo as compras que faz, as doenzas que padeces, o diñeiro que tes ou o diñeiro que debes. A partir de todos esos dados, non é difícil deducir que novos servicios podes contratar, en que novas débedas podes meter e cuántas novas cousas poderás mercar. A manipulación comercial deste mundo virtual está a violar impunemente a vida privada de cada persoa para poñerla ao servicio do mercado. Este absurdo e enfermizo modo de vida non é nada bo para as persoas, mas, como sempre, hai alguén que saca moi boa tallada de toda esa obsesión, e así, a ansiedade e as preocupacións convírtense en enfermedades mentais que resultan ser un magnífico negocio para a industria farmacéutica. Así, nos Estados Unidos de Norteamérica, no paraíso do consumismo e das débedas, consúmense a mitade de todos os sedantes, ansiolíticos e demais drogas químicas legais que se venden no mundo. Unha auténtica barbaridade, si temos en conta de que alá só vive o 5% da poboación mundial. Mas tamén hai grandes negocios. As empresas de suposta seguridade, os vendedores de cámaras de vixianza e mesmo os negocios das armas tamén fan o seu gran negocio. Pois o control e a preocupación polo roubo dos seus obxectos preciados leva a xente que pode mercar a endebedarse e hipotecarse a se proteger desa marea humana de desposuídos e miserentos, e instala cámaras de seguridade no exterior e mesmo no interior das súas vivendas, e deixa que un descoñecido con uniforme de vixiante controle todos os seus pasos e todos os seus actos para previrse dun ataque dos indesexables, dos arrapados e de seguros delincuentes que envexosos quérense facerse coas súas tristes pertenencias. Antonio Medina estaba sentado na súa casa mirando a televisión. A publicidade nunca lle merecera unha opinión moi favorable, que digamos, pero escoitou un anuncio que se abría con unha frase que non estaba nada mal. Muller amada é muller segura. E decidiu non mudar de canal e prestar atención ao anuncio. As imaxes que seguiron eran revólveres e pistolas de pequeno tamaño, dagas e navallas, pulverizadores que deixaban o inimigo frito no chan e outros adminículos portátiles dun tamaño aceitado para o bolso dunha dama nistos tempos difíciles. Na altura, fora cuando Juan Antonio cae una conta de que escuitara mal la primera frase. O anuncio realmente dijera: «Mujer armada e mujer segura». De tu ausencia provoca pensar que si te tengo cerca de mí, chocan tu boca y mi boca. Seguridad, la inseguridad, la calma y la tempestad, el norte y el sur, la guerra. Está a converter nunha enorme pantalla de televisión, donde as cousas podense mirar, mas non poden ser tocadas. as mercadorías en oferta invaden e privatizan os espacios públicos, converténdose en espacios de exhibición comercial. As áreas comerciais e os grandes almacéns están a impor a súa presencia soballante. Nelas, a xente atópase con outra xente que acude lá, chamada únicamente polas voces do consumo, como nunha peregrinasen a estes novos templos do consumo. A maioría das devotas e devotos contemplan éstase permanente as coisas que seus petos non poden pagar. En tanto, unha minoría que si pode permitirse o luxo de mercar alguna coisa, vese sometida continuamente ao bombardeo das incesantes e extenuantes ofertas e acaba mercando o que non precisaba. O sentío sube e baixa polas esqueiras automáticas e desfruta como si viaxara polo mundo. As maniquís visten como en Milano ou en París, as máquinas soan como en Chicago, e para ver e oír todo isto non é preciso pagar o billete de pasaxe en avión. Dos povos do arredor que aínda non desfrutan desta bendición da felicidade moderna, veñen moreas de xente que posan para a foto ao carón das marcas internacionais máis coñecidas, ao igual que antes posaban ao pé das estatuas das prazas. O tradicional paseo de fin de semana polo centro das cidades é sustituído polas excursións a estes oasis urbanos. Lavadas, pranchadas, peiteadas e vestidas con as súas mellores galas, os homes e mulleres acuden a unha festa donde non foron invitadas, pero donde poden estar de miranda sin ter que pagar nada. Familias enteiras emprenden esa viaxe na cápsula espacial que percorre o universo do consumo, mirando unha paisaxe alucinante de modelos, marcas e etiquetas. Nistos santuarios do benestar, podes facer de todo sin necesidade de sair á intemperie, sucia e ameazadora. Na súa infinita xenerosidade, a cultura do consumo agasállanos como salvoconduto que nos permite fuxir do inferno das rúas. Imensas praias de estacionamento permiten que os carros agarden ben guardados. En definitiva, estas illas do consumo brindan á humanidade grandes espazos pechados e fortemente protexidos. De certo, estos centros comerciais son todos máis ou menos iguais en todo o mundo, en Detroit ou en Bangkok, en Compostela ou en Berlín, e en todos eles a seguridade é o artigo máis importante que ofrecen. A seguridade, mercadoría de luxo, está ao alcance de quen consiga penetrar nestes búnkers. Estos gigantescos supermercados, convertidos en cidades en miniatura, están tamén vixiados por cámaras ocultas que siguen os pasos da multitude que deambula entre as mercadorías. Son os ollos que ven sin ser vistos para vixiar e castigar a quen sucumba na tentación de coller unha fruta prohibida. Así, as entes máis pobres que non son quen de desfrazar a súa peligrosidade consénita, sobre todo se ten pel oscura, son declarados culpables cuanto menos até que non proben a súa inocencia. Así, nestas áreas comerciais non hai perigos. A policía pública e a policía privada, a policía visible e a policía invisible, ocúpase de botar fora do paraíso a toda persoa sospeitosa. Mas, é iso paraíso? Más de la mitad de la población mundial pasa hambre. El resto, habitantes del primer mundo, cambian sus miradas hacia otro lado y llenan las tumbas con su olvido. Xa como remate deste programa dedicado ás lezóns da sociedade de consumo, vouvos ler esta declaración respecto á pobreza que escrevera Eduardo Galeano no seu libro Patas Arriba, a escola do mundo ao revés. Pobres, o que se di pobres, son quen non teñen tempo para perder o tempo. Pobres, o que se di pobres son, que entendo pernas, esqueceron o camiñar, ao igual que as as das galliñas, esquecéronse de voar. Pobres, o que se di pobres son quen come lixo e pagan por elo como si fose comida. Pobres, o que se di pobres, son todas aquelas persoas que non teñen maior liberdade que a liberdade de escoller entre un ou outro canal de televisión. Pobres, o que se di pobres, son as persoas que sempre son moitas e están sempre soas. Pobres, o que se di pobres é toda aquela persoa que non sabe que é pobre.